Як і іншыя народы свету, нашы прапрапрадзеды верылі в ачышчальную моц агню і вады. Чароўную сілу мелі купальскае вогнішча і раса, купанне на світанку пасля купальскае ночы, калі сонца грала, разыходзілася на тры і зноў сыходзілася в адно. Верылі і ў магію лічбаў. Хем азначала чвертку месяца, колькасць дзён у тыдні сядміцы. Чатыры, чатыры часткі сутак, чатыры пары года, чатыры бакі свету, што мелі сваю колеравую сімволіку. Сіняя або зялёная барва асацыявалася з захадам, белая з усходам, чырвоная і чорная з поўднем і поўначчу. Чатыры – гэта таксама чатыры пары жыцця – маладосць, сталасць, старасць і смерць, якімі адпавідалі чырвоны, залаты, белы і чорны колеры. Штодзённай чорнай вопраткі продкі не насілі, бо гэтый колер здавёну спрымаўся як сімвал ведзьмарства, зла, тугі і смутку. Белы азначаў прыгажосць і духовную чысціню, апрача таго, ён атаясамляўся з матчыным малаком і сімвалізаваў зямлю-карміцельку. Чырвоны здавён быў сімвалам агню і вечнага жыцця. Аб шанаванні гэтых колераў сведчыць наша народнае адзенне і сімволіка. Магічны сэнс мелі таксама лічбы 9 і 12. Столькі месяцаў адпаведна жылі ў мацярынскім чэраве чалавечае дзіця і грабя. Лічбу 7 звязвалі яшчэ з колькасцю зорак у вялікім возе, як называлі вялікую мядзведзіцу. Пращуры часта ўглядаліся ў бяздоннае начное неба. Зоркі былі знакамі людскіх душ. Прыйшло на свет дзіця і запаліў рот ці багіня жыва новую зорку, што будзе гарэць, пакуль не скончыцца нітка жыцця. Адляціць ад цела душа і скоціцца з неба срэбная слязіна, знічка. У гэтым беларускім слове схаванае імя паганскага бога пахавальнага агню Зніча. Ён прымаў нябожчыкава цела, а таксама неабходныя ў замагільным жыцці рэчы і ператвараў іх у попел. Сабраны з вогнішча прах, палачане клалі ў гліняныя гаршкі і хавалі ў доўгіх, падобных да абарончых валоў, курганах. У адной такой магіле спачывалі парэшкі 15-20 крывічоў. Пасля хаўтураў заўсёды спраўляліся памінкі, якія называліся трызнай або стравай. Продкі разумелі, што найлепей ушанаваць памяць мёртвых можна паўнатою ўласнага жыцця. Да нябожчыка прыліталі зля і карна, багіні тугі і пахавальнага плачу. Сама душа трымалася паблізу, глядзела, ці вельмі смуткуюць, слухала, што кажуць на памінках. Калі мала слёз ды гора, яна раззлуецца і пачне помсціць, таму галасілі сваякі на ўсю шчырасць. Праводзілі чалавека ў іншы свет урачыста і жалобна, але да смутку развітання дамешвалася і радасць. Нябожчык сустрэнецца з продкамі, наперадзе ў яго вечнае жыццё. Крывічы верылі ў рай, што называўся выраем. Гэта казачна прыгожы, напоўнены птушынымі спевамі зялёны сад з павольна плынную ракой. У адрозненне ад хрысціянскага раю, які трэба заслужыць дабрачынным жыццём, паганскі чакаў кожнага. Пекла не існавала. Продкі называлі сябе не рабамі ці слугамі божымі, а божымі родзічамі, дазбогавымі ўнукамі. Адлёт душы ў вырай быў такім самым непазбежным, як сама смерць. А душу, дарэчы, уяўлялі маленькім двайніком чалавека. Можа, таму людзі ставіліся да скону без вялікага страху. Гэта адлюстравалася ў паэтычным параўнанні смерці з нявестаю. Як пяецца ў старадаўняй народнай песні, крывавая бітва – вясельная бяседа, а непрабудны сон у магіле – салодкая ноч на шлюбным ложы. Паміраючы ад ранаў, малады ваяр просіць перадаць родным, што пабраўся з другою жонкою, а са сватавых востры меч ды калёная страла. Разам з тым паміраць ніхто не спішаўся, і кашчавую стараліся абыходзіць як найдалей. Яна ж нястомна пасылала да людзей сваіх спадарожніц і памочніц, ліхаманкі. 12 страхотных, худых і вечна галодных крылатых сясцёр ліхаманак жылі ў прыцемных сырых сутарэннях. Халадэча, асабліва зімовая, выганяла іх на зямлю, і яны шукалі прытулку ды спажывы ў цёплых чалавечых хацінах. Гора таму, хто не меў надзейнага абярогу, не пакрапіў прынесеныя ад вешчуна вадою дзвярныя вершнікі. Непрадбачлівы чалавек трапляў у кіпцюры да бязлітасных лихадзеек, кожная з якіх мела сваё імя і мучыла хворага на свой капыл. Трасея трэсла, агнея паліла жарам, лядзея змушала калаціцца ад холаду. Гняцея гнілая адбірала смак да едзева, грудзея ўскоквала на грудзі, прымушаючы чалавека хрыпець і керхаць. Глухея закладвала вушы, ламея ламала косці і круціла сярэдзіну. Глядзея не давала заснуць, прыводзіла з сабою нячысцікаў, што пазбаўлялі чалавека розуму. Самае страшнае, найстарэйшая сестра Навея, калі яна завалодае хворам, усялякая надзея на паратунак знікне, і чалавек хутка ператворыцца ў нябожчыка, наўца. Канчаткова забірала жыццё агідная багіня смерці Яга, з дзяцінства да дрыжыкаў знаёмая нам з чарадзейных казак. Той, хто хоць здалёку бачыць Ягу, страціць мову, той, да каго яна дакранецца, непазбежна памрэ. Кашчавая, як і пярун, вымагала крывавых прынашэнняў. Аўтар, выдадзены ў 1855 годзе ў Санкт-Петербургу кнігі «Гістарычныя сведзенні о прымечательнейшых местах в Беларусі» Міхаіл Бескарнілович, сцвярджае, што побыт са святыню у гонар Перуна на валовай азярыні ў Полацку стаяла і капішча Ягі. Гэтыя звесткі пацвярджае наш знакаміты гісторык, этнограф і археолог 19-го стагоддзя Адам Кіркор. У хаврусе з Ягою зазвычай дзейнічалі аднавокае ліха, кадук, карачун, а яшчэ той самы казачны Касчэй, вядомы ўсходнім славянам, мяркуючы па былінных і археалагічных знаходках з яго выявою, не пазней, чым з 9-го стагоддзя. Тысячу гадоў таму у хатах над палатою бабулі баялі ўнукам пра гэтую каларытную асобу амаль такія ж казкі, якія чулі ў дзяцінстве мы з вамі. Можна ўявіць, як бабуля садзіла малога на калені, брала касцяны грабянец абярог і, чешучы ўнушку заблытаныя кудзеры, перад казкаю загадвала загадку: «Цар Канстанцін гоніць коні цераз тын». У тагачаснага Касчэя было не толькі прозвішча «Бессмяротны», але і забытае цяпер імя па бацьку – Трапятовіч. Сюжэт жа і герояў мы добра ведаем. Смелы ды зухаваты хлопец вызваляе з палону ў Касчэя царэўну, аднак, каб перамагчы паганага, трэба знайсці яго смерць. Касчэй адно прыкідваецца неўміручым. На дне мора ці на выспе сярод хваляў ляжыць скрыня, у скрыні заяц, у зайцы качка, у качцы яйка, а ў яйку нарэшце Касчэева смерць. Шукаючы яе, юнак абавязкова патрапіць на гасціны да бабы Ягі. Жыве тая ў вясёлай лясной мясціне, закіданай людскімі косткамі. Хаціна ў Ягі, абторканая 12, відаць па колькасці бабінах памагатых ліхаманак, вастраколінамі, і на кожнай па чэрапе. Толькі адна пустая, чакае галаву самога героя. Апісанне сведчыць, што крыважэрная багіня смерці любіла ахвяры са сцятымі галовамі.